گرانی زندیم بوراتا شگفتائی گرانی زندیم بوراتا شگفتائی زبتا گیمیم پرواناتا میٹی وائی زبتا گیمیم پرواناتا میٹی وائی گرانی زندیم بوراتا شگفتائی گرانی زندیم بوراتا شگفتائی زبتا گیمیم پرواناتا میٹی وائی زبتا گیمیم پرواناتا میٹی وائی زندا عشق دانا وی لاری لارا ویم زندا عشق دانا وی لاری لارا ویم تمی خکولی هم سفارا ایران دائی تمی خکولی هم سفارا ایران دائی زفتا گیمیم پروانا تا میٹی وائی زفتا گیمیم پروانا تا میٹی وائی گرانی زندیم بوراتا شگفتائی گرانی زندیم بوراتا شگفتائی زبتا گیمیم پرواناتا میٹی وائی زبتا گیمیم پرواناتا میٹی وائی پوما اوس دئی دنجوانی سپر لئی راغالی پوما اوس دئی دنجوانی سپر لئی راغالی تن تیارا غڑی دلی باغی چائی تن تیارا غڑی دلی باغی چائی زفتا گیمیم پرواناتا میٹی وائی زفتا گیمیم پرواناتا میٹی وائی گرانی زندیم بوراتا شگفتائی گرانی زندیم بوراتا شگفتائی زفتا گیمیم پرواناتا میٹی وائی زفتا گیمیم پرواناتا میٹی وائی زدمینی نابلان دالام بوزنیم زندمینی نابلان دالام بوزنیم تد حسن دا دریابتن دا تپائی تد حسن دا دریابتن دا تپائی زفتا گیمیم پرواناتا میٹی وائی زفتا گیمیم پرواناتا میٹی وائی گرانی زندیم بوراتا شگفتائی گرانی زندیم بوراتا شگفتائی زفتا گیمیم پرواناتا میٹی وائی زفتا گیمیم پرواناتا میٹی وائی زفنوی جوانی مسناوی زلنیم زفنوی جوانی مسناوی زلنیم تدمیو مستانا ڈاک پیالائی تدمیو مستانا ڈاک پیالائی زفتا گیمیم پرواناتا میٹی وائی زفتا گیمیم پرواناتا میٹی وائی چیتا خول کلم نو دزڑا غوٹے می گول شی چیتا خول کلم نو دزڑا غوٹے می گول شی دس پر لی دس هرگی ماست وگمائی دس پر لی دس هرگی ماست وگمائی زفتنگیم پروانا تامی دیوائی زفتنگیم پروانا تامی دیوائی آزادی مفتون طالبان دی جولی اوڑی آزادی مفتون طالبان دی جولی اوڑی آزادی مفتون طالبان دی جولی اوڑی آزادی مفتون طالبان دی جولی اوڑی تمی راست دا پختنوی پختنائی تمی راست دا پختنوی پختنائی زفتنگیم پروانا تامی دیوائی زفتنگیم پروانا تامی دیوائی گرانی زدیم بوراتا شم گفتائی گرانی زندیم بورانتا شم گفتائی زفتنگیم پروانا تامی دیوائی زفتنگیم پروانا تامی دیوائی زفتنگیم پروانا تامی